Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Mü'minin suresinin ilk 11 ayeti kerimesi nasip olsun inşallah. Allah Teala Celle Şan Hazretleri cenneti Firdevs'i yarattığı zaman ona şöyle buyurdu. Ya Firdevs, kellimi, konuş bir şey söyle. Cennet Allah'ın emriyle şunu söyledi. Bismillah. Kalef müminun ayet-i üçer okudu bunlar. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse bu 11 ayet-i kerime ile amel ederse onun cennete gireceğine ben kefilim dedi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ayet-i Kerime hemen zaten Sûre-i Şerife şöyle başlıyor. Estağfirullah, Bismillah. Kad eflehal müminun. Kad eflaha, felaha kavuştu. Felaha dahil oldu. Kad kelimesi ektir. Fiili maziye. Yani Arapçada geçmiş zaman fiilinin önüne gelince kesinlik anlamına geliyor. Kad eflaha, kesin olarak felaha kavuştu. Buradaki eflahanın hemzesi de duhul için. İfal babındandır eflaha kelimesi. Bu da duhul içindir. Yani Mevla buyuruyor, kesin olarak felaha dahil oldu, felahın içine girdi, felaha kavuştu. Nedir felah? Fela yalnız kurtuluş değil de kişinin korktuğundan kurtulup ümit ettiğine kavuşması. Mesela bir insan Allah korusun diyelim ki depremde dışarı çıkabildi. Canını kurtarabildi. Ama dışarıda kaldı. Ya da insan savaşta kaçtı, düşmandan kurtuldu. Ama ormanda çölde kaldı, aç susuz kaldı. Bu tabi felah denmiyor buna. Oradan kurtuluyor ama felaha kavuşmuş olmuyor. Nedir felah? İşte gerçek felah, bir kişi mahşer yerinde hesabını verip de cehennemden kurtulup cennete girerse o zaman işte buna felah deniyor. Bir insan cehennemden kurtulsa bile Allah korusun cennete giremese buna tabi felah denmiyor buna. İşte Mevlamız buyuruyor kad eflaha, kesin olarak felaha kavuştu. Yani cenneti alaya girdi, girecek. Kimler? El müminun, müminler. Hangi müminler ama? Burada lam-ı tarif başlıyor burada. El müminun. Yani belirli olan o müminler. Buradaki lam-ı tarif ahd-i harici deniyor buna. Cins için değil. Yani her mümin hemen felaha kavuşamıyor. Gerçi mümin olduğu için cehennemde ebedi kalmayacak ama tabii orada yanacağı için felaha dahil değil. Hangi müminler? Buradaki lam-ı tarif ahd-i harici, henüz özellikleri sayılmayan ve ileride bildirilen o müminler felaha, onlara kavuşurlar. Şimdi bakalım inşallah hangi müminler felaha kavuşacak. Yani ölürken fazla acı ızdırap çekmeden, cennetteki yerine, köşküne, sarayına baka baka, onlara göre göre, Allah ruhunu teslim eden, kabri cennet bahçesine dönüşen, kabrinden kalktığı zaman da insanı kâmil şeklinde kalkan, yani yüzü güler yüzlü, korku duymadan kabrinden kalkan, mahşer yerinde, mizan başında, güneş altında fazla beklemeden, fazla korkup terlemeden, sıratı da çabuk geçip Cennete giren müminler kimler bunlar? Tabi bu arada özel olarak kendimizi bu arada kontrol edelim. Bakalım acaba bizlerde de bu sıfatta özellikler var mı? Kimler bunlar? Ellezînehum. Onlar öyle müminler ki Allah Teala buyuruyor. Fî salâtihim namazlarında haşiûn huşû edicilerdir. Burada bir incelik var. Bizim burada Mevlamız namaz kılarlar da buyurmuyor. Zaten bir mümini kamilin yani gerçek mümin namaz kılmaması tabi düşünülemez. Hem inanıyor, Allah'a inanıyor, Allah Rabbül Alemin diyor, hem de namaz kılmıyor, Allah istenecek. Bu tabi düşünülemez bir mesele olduğu için. Mevlam buyuruyor, bunlar öyle müminler ki bunlar namazlarını huşu ile kılarlar. Bir de burada haşiun geliyor. Haşiun ismi fail deniyor buna. Haşa yahşav'dan gelir. Eğer burada yahşiun fiili müzari sigasıyla olsaydı, yani bazen huşu ile kılarlar, bazen kılmaz anlamına gelirdi. Ama el haşiun ismi fail. İsimde devamı sebat vardır. Yani bunların özellikleri, bunların namazları sürekli olarak huşu ile namazlarını kılarlar. Vela buyuruyor. Peki huşu ne acaba? Huşu. Huşu, haşyet, korku, ürperme anlamına da geliyor. Bunun da namazda iki yönü var. Namazı huşuun. Biri namazda kişinin dış organları ile ilgili namazda. İkincisi kişinin kalbiyle ilgili huşu. Bir gün Peygamberimiz oturuyor Aleyhisselam Hazretleri meşritte. Biri meşritte girmiş, kenardan namaz kılıyormuş. O namaz kılan kişi namazdayken sakalında oynuyor. Belki sakalı kaşırmış bir şey olabilir de yani sakalını kaşıyor bir şey yapıyor. Peygamber şey buyurdu eshabına. Eshabım bakın, eğer bu kişide huşu olsaydı kalbinde, bu kişi namazda sakalı ile oynayamazdı buyurdu. Demek ki bir kişinin kalbinde huşu, Allah korkusu olsa, o kişi namazdayken Allah huzurunda olduğu bilincini koruyabilse, ki Yüce Mevla bizi görüyor, biliyor. Sesimizi duyuyor, işin dışımızı görüyor. Bir kimse namaza bu şekilde girse, şimdi mesela bir genç, asker diyelim, bir komutanı çağırdı. Bu tabi genç koşar gider komutan karşısına, tabi selam verir, hazır ol durumuna geçer. O arada bu gencin ne kadar bir yere kaşınsa da, bir şey olsa da kaşınır mı? Kaşınmaz mı? Bir komutan yanında. Yine bir kimse mahkemeye düşse, yani bir de şöyle bir ceza yiyecek gibi bir mahkemede olsa, yine kişi ayağa kalkıp hakime orada sorgusunu, cevabını verirken de kişi orada dimdik durur, kaşınmaz da. İşte demek ki namaz kılan kişi eğer imanı tam imanı kamil gerçek iman olsa namaz kılan kişi o anda namazda Allah huzurunda olduğu bilincini taşıyıp koruyabilse o anda kişi kaşınmaz, tepinmez, sağa sola bakmaz, önüne bakar, namaz huzuruna kılar. Bu dış organla ilgili huşunun yönü. Bir de kalp ile ilgili, kalbin de Yüce Allah-u Teala'ya namazda bağlı olması gerekiyor kalbinde. Yani elimizden geldiği kadar hiç olmazsa namaz içerisinde Allah'tan başka bir şeyi o namaza karıştırmamamız lazım geliyor. İşi, gücü, hesabı, alacağı, vereceği onları dışına bırakmamız geliyor. onları namaza taşımamamız gerekiyor. İşte demek ki felah bulacak olan kişilerin başında öncelikle bu özellik geliyor. Namazını huşu ile kılmak. Eller bağlanır. Gözler secde yapacak yere ileri bakmazlar. Yani ileriye bakmaz kişi. Secde yerine bakar, önüne bakar. Okuduğunu kulağa duyacak kişinin. Okurken de acele etmemek gerekiyor. Neden? Kul Allah huzurunda o anda elhamdülillah. Kul Allah huzurunda. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a çıktığı gece Hazreti Musa Aleyhisselam'la tabi karşılaştılar semada. Musa Aleyhisselam soruyor Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne, ya Muhammed sen de şöyle demişsin diyor. Ümmetimin gerçek alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibi demişsin. Nasıl olur bu? Bir alim ne kadar kamil de olsa, veli de olsa bir nebi peygamber gibi olabilir mi? Bunun bir örneği var mı? Rivayete göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti İmam-ı Gazali'nin ruhunu çağırıyor. İhya-ül-Ulum'un müellifi sahibi. Henüz o daha dünya yok o zamanlar. Onun ruhu peygamberi çağırıyor. Hazreti İmam-ı Gazali'nin ruhu oraya geliyor. Musa Aleyhisselam soruyor, İmam-ı Gazali şunu soruyor. Senin ismin ne? İsmi aslı Muhammed'dir. Başlıyor işte Muhammed bin bin, yani babası, dedesini boyuna saymaya başlıyor. Uzatıyor ama. Musa Aleyhisselam diyor ki, gülüyor. Ben sana yalnız ismini sordum. Kısaca bana cevap verebilirdin. Niye uzattın bu kadar diyor. Yani güya bir yüksek bir alim oraya gelmiş oluyor. Hazreti İmam Gazali şöyle cevap veriyor. Ya Musa, Allah Teala sana Tur-i Sina'da sordu. Bismillah, ma fi yeminik. Ya Musa, o sağ elindeki nedir? Allah sana sordu. Kalehiye asey. Sen dedin ki benim bu asam, değneğim dedin ama ilave ettin. Şu şunu yaparım. Allah Teala sana onunla ne yaparsın diye sormadı. Ya Musa, elindeki ne sordu? Sen de hi asay. Değnek dedin yeterdi. Ne uzattın o kadar? Dedi ki Musa Aleyhisselam, iyi ama bir anda Allah huzurundaydım Tur-i Sina'da. O ilahi huzurda aldığım öyle bir ruhsal zevk, manevi feyiz vardı ki o ruhsal zevkin devamı için biraz daha fazla o hale kalayım uzattım. Onun şey yaptım ama. Hayvan kadar şöyle cevap veriyor. Ya Musa, ben de şu anda Hatim-i Enbiya ile Kelimullah olan iki peygamber huzurundayım. Ben de burada fazla kalmak için onu uzattım buyuruyor. Tabi o zaman o da ona hak veriyor muhteremler. İşte demek ki bir kimse nereden girdi bu konuya? Demek ki bir kimse namazdayken, yani bizler namazdayken namazda olduğumuzun bilincini koruyabilsek, Allah huzurunda Celle Şanı. Allah Teala biliyor, bizleri biliyor, görüyor, sesimizi işitiyor, duyuyor. Ne yaparız bizler de Allah huzurunda biraz daha fazla kalma çalışır mıyız? Çalışırız, çalışmamız lazım. Peki ne yapalım bunun için? İşte bunun için namazımızı biraz daha yavaş kılmaya çalışacağız cemaatimiz. Okurken acele etmeyelim. Efendim Sübhanallahü'l-Azim. Olmaz değil mi? Olmaz değil mi? Ne yapacağız? Rükûn vardık. Sübhane Rabbiyel Azim. Değil mi? Secdeye vardık. Sübhane Rabbiyel A'la. Oturduk mu? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Allah huzurundayız. Bir dakika daha çok alalım. O manevi halde hem sevabımız daha fazla artıyor, hem namazın güzelliği daha güzel oluyor. Tabi bu arada sevabı da büyüyor cemaatimiz. İşte gerçek müminlerin birinci sıfatı, özelliği bu. Namazlarını huşu ile kılmak, huzurla kılmak. İkincisi, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Bunlar lagviyattan kaçınırlar, Mevla buyuruyor. Gerçek müminler ve öncelikle namazdan başlığına bakın aziz cemaatime, bakınız. Kur'an-ı Kerim'in neresine bakarsak bakalım, ilk emir imandan sonra hemen beş vakit namaz geliyor. Demek ki diğer bütün güzellikler, ahlak, ibadetler hep bunlar namaza bağlı bunlar. Eğer namaz yoksa, namaz neye benziyor dinde? Bir beden din olarak kabullenirse, bu tabii müfessirlerin böyle beyanları, bir beden din olarak kabul edilirse bedenin başı namaz buyuruyorlar. Bir bedende baş kesildi gitti mi artık kol bacak bir şey yarar mı? Yaramaz tabii ya. Efendim parmakları çok güzelmiş, ayakları çok güzelmiş, şu güzelmiş fark eder mi? Etmez muhteremde. İşte bir kişi Allah korusun namazını kılma terk ederse onda artık kellesi uçmuş demektir, gitmiş demektir. İkincisi, namazdan sonra وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Bunlar namazın dışında da lagviyattan kaçınırlar. Nedir lagviyat? Lagv olan boş şeyler demektir. Boş sözden, boşuna konuşmaktan, boşuna gevezelik yapmaktan, boşu boşuna bir işlere meşgul olmaktan bunlar kaçınırlar. Zamanımıza bakıyoruz, birkaç tane Müslüman bir araya geliyor, Müslümanlar. Öyle bir konuya dalıp konuşuyorlar ki, o konuyu bir sene konuşsalar hiçbir şey yararı olmayacak hiç, boşu boşuna. Şöyle olsun, şöyle olsun, şöyle olsun, boşu boşuna. Demek ki gerçek müminler, bunlar lağviyattan kaçınırlar. Bize burada Mevlam, yani Allah'ın kelamı Kur'an'da öyle bir tatlı akış var ki, öyle ağır uyum var ki Kur'an-ı Kerim'de, bize burada Mevlam, bu gerçek müminler haramda günahtan sakınırlar buyurmuyor. Bakınız. Neden? Zaten gerçek mümin günah işleyemez ki. Allah inancı var. Allah huzurunda. Allah görüyor biliyor. Bunu yapamaz. Ne kalıyor geriye? Lağviyat kalıyor. Cennette lağviyat yok aziz cemaatimiz. Cennette. Zaten imandan ibadet amaç nedir? İnsanın dünyadayken kendini cennet hayatına hazırlaması anlamına geliyor. Yani hangi şey cennette yoksa ondan sakınmak gerekiyor. Allah Teala buyuruyor bizlere cennet hakkında, orada ne lağviyat vardır ne günah vardır. Lağven vela te'sima illa kıylen selamen selam ayet-i kerime devam ediyor. Demek ki gerçek müminler günah işleyemedikleri gibi lağviyattan da boş yerinde kaçınırlar. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Efendim işte gıybet yapılıyor. Bu lağviyat mı? O haram o. Lağviyat, haram olmadığı halde boşa konuşmak anlamına geliyor aziz cemaatimiz. Hele gıybet. Mesela bazı hanımlarımız, ta hepsi değil tabii, özel olarak bazen toplanıyorlar. İşte aralarında Kur'an okuyorlar, şunu bunu okuyorlar. Ondan sonra bir çay ziyafete başlıyor. Arkadan başlıyor gıybet Allah korusun. O toplanmaları farz değil. Kur'an okumaları da zaten farz değil. Evinde de okuyabilir. Nafile için toplanıyorlar. Ama bir araya gelince bu defa iş gıybete dönüşüyor. Harama dönüşüyor. Hem de gıybet, ne de gıybet? Yanımız olmayan bir kişinin hakkında aleyhinde konuşmak. Yani o kişi bunu duyarsa hoşuna gitmez. Konuştuklarımız gerçek de olsa yine gıybet oluyor. Bir gün Peygamberimizin yanına bir kadın gelmiş, Peygamberimize evine gelmiş, bazı şeyler sorup öğrenmeye. Kadın tabi soracağını soruyor, çıkıyor gidiyor. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz diyor ki Peygamberimize, ya Resulallah, az önce buraya gelen o uzun boylu kadın vardı ya, Peygamber ağzını kapatıyor, Ayşe sus, gıybet yapma. Ne oldu ya Resulallah? Eğer çok uzun, çok cüce, kısa dersen, kişi bunu hoşlanmaz, hoşuna gitmez. Bu da gıybet gıybak muhteremler. O da gıybete giriyor. Bunun için demek ki gıybetten çok kaçınmamız gerekiyor. Boş sözlerden çok kaçınmamız gerekiyor. Yine günümüzde, yani asrımızın, çağımızın bir vebası var, kolerası var, salgın hastalığı var. Bu da nedir? Spor tartışmaları insanlar arasında. Filan takımın işte puanı var, şunun şu kadar golü var, bunun bu kadar var, şunun şu kadar bunun bunu var. Bakıyorsunuz zavallı namaz kılan Müslümanlar da bir araya geliyorlar. Hatta gazete alan kişiye bazen gözüm takılıyor, böyle otobüste şurada burada gözüm takılıyor bazen. Kişi gazete alıyor, önce spor tarafına bakıyor bakmadan. Önce gazeteye tersten okuyor, tersten gazeteyi. Belki de önünde haber var, onlara bakmıyor. Önce gazetenin spor sayfasına önce bakıyor bakınız. Nedir bu? İşte bu tam bir lağviyat muhteremler. Lağviyat, ömrü boşa harcama. Nefesi boşa harcama bunlar böyle. Harcama böyle şey. Halbuki nedir nefes? Soluma, en büyük nimet havayı soluma muhteremler. Havayı solumasak, hayatımız bitiyor muhteremler. İşte alınan nefesi çıkarırken bunu boş harcamama gerekiyor. Allah Teala bize buyuruyor Kaf suresinde Sebillah مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ buyuruyor muhteremler. Yani bu ayet-i kerime çok kişi duygulandırıyor. Mevlam buyuruyor. Kişinin ağzından bir söz çıkmaz. İlla ne çıkarsa onun yanında lehi vardır. Rakibun atid. İki melek var. Sağdakinin ismi Rakib. Soldakinin ismi Atid. Rakib, murakip, müfettiş. Yani iki melek, şöyle örnek verecek olursa iki şahin gibi bizi izliyorlar. Nasıl şahinler avını böyle gözlerle şahinler dikerler. Demek iki melek, İki şahin gibi bizi sürekli izliyorlar. Ağzımızdan ne söz çıkarsa hemen bu söz kayda geçiyor. Yalan olmasa da, haram söz olmasa da, boş bir gevezelik bile olsa hemen bu söz kayda geçiyor. Ne olacak? İşte yarın mahşerde amel defteri elimize verildiği zaman bakacağız ki utanacağız tabi arada. Niye ben bunlara konuşmuşum? Onu konuşacağına kişi Allah-u Teala zikretseydik tabi başka olacaktı muhtemelen. Demek ki elimizden geldiği kadar kişi gerçek mümin ya hayırlı bir şey konuşmalı ya da susması gerekiyor. Üçüncü sıfatları müminlerin وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلْزَّكَاتِ فَاِلُونَ Mevla abi onlar zekatlarını da verirler, yerine getirirler zekatlarını da. Tabi önce iman. El-Mümin'in kelimesi onu bize bildirdi. Arkadan hemen namaz. Namazın da huşu ile olması, huzurlu olması. Allah böyle namaz istiyor aziz cemaat. Şimdi bizler bile aziz cemaatimiz, yani sıradan birer insan olarak kendimi başta böyle görüyorum. Biri bizimle konuşmaya gelse, bizimle konuşan kişi bizimle konuşurken sağa bakıyor, soluna bakıyor, kaşınıyor, maşınıyor, eşiniyor, aksırıyor bize konuşurken biz tabii ne yaparız değil mi? Hoşlanmayız bundan muhtemelen. Hoşlanmayız bundan. Peki haşa Allah hoşlanan gider mi? Gitmez tabii ya. Demek ki biz de namazdayken gereksiz yere aksır, öksür, efendim kaşırma, maşırma, göz şurada burada, kalp orada burada. Tabi Allah'ın da bu hoşuna gitmiyor azı cemaatimiz. İşte bir kimse kıldığın namazından eğer bir şey alabilirse ne alır kişi namazda? Tabi bunu alanlar, tadanlar bilir azı cemaatimiz. Bir söz vardır. Men lem yezik lem ye arif diye. Tatmayan bilmez denir derler. Eğer bir kişi namazını gerçek namaz kılsa, acele etmese, okuduğunu tek tek okusa, okuduğunu kulağa dinlese, duysa, kişi namazı huzurla kılsa, namazda bir şey var. Ne var? Ruhsal, manevi feyiz, zevkler var namazda. Ne tatlar var namazda. Nedir namaz? Namaz ilahi bir sofra. İçinde çeşitli yiyecekler var. Tekbir var, Sübhaneke var, Enzü var, Fatiha var, Zamm-ı Suresi var, Rükû var, Rükû secdeleri var, var da var namazda. Nedir namaz? İçinde manevi farklı gıdalar olan ilahi bir sofra namaz derler. Tekbirin zevki başka. Şimdi azı cemaatimiz. Tekbirin zevki başka. Ne diyor kişi namaza girişte? Allahu Ekber. Bunun zevki başka. En büyük Allah Celle Celaluhu. O'dur yaratan, O'dur yönetip yönlendiren. Burada kişi ne yapıyor? En büyük Allah diyor. Kul burada Allah özel olduğunun farkına, bilincine varıyor. Kul evzi çekiyor. Allah sığınır şeytanın şerrinden. Kulu besmele okuyor. Üç esma-i hüsna var burada. Kul ondan sonra Fatiha'ya geçiyor. Hele Elham Fatih-i Şerif muhtemelidir. 7 ayet-i kerimedir. Eğer bizler Fatih-i Şerif'i güzel okuyabilsek, işte Miraç burada başlıyor. 7 kat sema var ya, gökler var ya, işte her ayet-i kerimesinde insan bir göğü aşıyor. Aşıyor. Öyle bir namaz. İşte namazını güzel kılan kişi, namazdan mutlaka mutlaka bir tat alır. Manevi haz, feyiz alır, ruhsal zevk alır. Namazdan böyle zevk alan kişi de namazın dışında boşu boşuna gevezelik yapamaz muhteremler. Boş konuşamaz böyle. Namazın etkisinde kalır. Ne yapar? Boş konuşacağına Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olur. Namaz dışında da. Allah, Allah de Celaluhu. La ilahe illallah der. Sabah şeme getirir. Bir şey yapar yani. Üçüncü sıfatı müminlerin onların malını zekatında verirler. Allah-u Teala buyuruyor. Malın zekatıdır, malın zekatı. İnsanlar her ne hikmetse malına karşı aşırı bir sevgi bağlar insan herkes. Mala karşı. Yani kişi mal benim der. Benim der. Tabi aslında bu mecazi. Yani gerçek değil. Kişi aslında emanetçi. Yani kişi öldüğü an artık malına karışamıyor maya. Varisi intikal etti malı. İşte Mevla buyuruyor. Kulun içindeki bu mal sevgisini kurtarmak için kulu malın 1/40'ı her sene zekat veriliyor. %2,5. Aynı zamanda nedir bu? Sosyal yardımlaşma. Yani fakir biliyor ki evet komşusu zengin. Ama daha keşke zengin olsa diyor. Neden? Onun malı %2,5'unda onda hak hissesi var. Mesela bir kimse bir şirkete ortak olsa, büyük şirket ortak olsa bu kişinin o şirkette milyonda bir hissesi bile olsa bu kişi ne yapar? Aman şirket zarar etmesin, aman batmasın, aman kazansın der. Oradan gelir olacağı için. İşte Allah'ın koyduğu bir sosyal bağlantı, yaşantı muhtemelen. Demek ki fakirin de zenginin malında gözü kalmaması için, hasetlik damarına bağlanması için Mevlam bunu koymuş. Zekat. Biliyor ki zengin, evet akrabasıdır, komşusudur, yakınıdır, zengindir. Fakir bunu biliyor. Ama biliyor ki onun kazancının %2,5'ında bunun hakkı var. Dördüncü sıfatları وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ İşte bu müminler, bu gerçek müminler لِفُرُوجِهِمْ Ferşlerine, edep yerlerinde حَافِظُونَ Korurlar. Yani kendilerini her türlü fuhşiyattan, zinadan kendilerini korurlar. Bu ayet-i kerime tabi aziz cemaatimiz üzerinde durmamız gereken bir ilahi emir. Demek ki gerçek mümin erkek olsun, hanım olsun bunlar edep yerlerini yani bedeninde örtülmesi gereken yerlerini örterler, korunurlar. Erkek de örtülecek. Mesela erkeğin de göbeği ile dizi arası haram oluyor başkalarına karşı. Eğer bir erkek çocuğu bülüğ çağına ermiş ise ki 12 yaşında çocuk bülüğe erebilir, bu çocuğun dizlerini ve dizi yukarısını göstermesi isterse annesi olsun, ister babası olsun, ister abisi olsun göstermesi haram oluyor aziz cemaatimiz. İşte günümüzde bazı kişi Allah korusun şortla geziyorlar. Demek ki bir erkeğin evinde bile şortla gezmesi haram oluyor. Ne zaman? Eğer evinde eşinden başka yetişkin çoğu çocuğu anne babası varsa haram oluyor. Eğer bir evde yalnız eşler ikisi varsa o zaman tabi haram olmuyor aziz cemaatimiz. Peki bu edep yerini koruma, bu daha ziyade yani şehvani duyguları koruma, kişinin kendini ziyana koruması meselesi. Peki insanın da bir şehvete duygu Allah bizlere vermiş, bunun da bir tabiri tatmin edilmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? Allah Teala buyuruyor, İlla ala ezvacihim, ancak meşru nikahlı zevceleriyle kişiler bu ihtiyaçlarını giderecekler. İnsanın mesela su ihtiyacı var. Değişik meşrubatlar var. Tabii alkolle haram ama o mesela süt helal. Ayran helal muhteremler. Bunun gibi demek ki nasıl ki yiyeceklerde, içeceklerde helallara tatmin olmak gerekiyorsa işte Mevlam buyuruyor. Ancak kişi meşru nikahlı eşiyle, erkek hanımıyla, kadın korusuyla ihtiyacını giderebilir. Burada bir de mülki yemin geliyor. Emrki eymanühüm. Bu tabi günümüzde yok. Yani cari meselesi. Fe innehum gayru melumin. Allah buyuruyor. İşte bunlarda levm yok. Fe innehum yani bir hanımın nikahlı kocası ile erkeğin meşru nikahlı eşi ile her türlü halde bulunması bunda hiç levm kınama yoktur. Kınanması günah bunda. Efendim filan kişi hanımını çok seviyor. Şöyle şöyle yapıyorlar. Yaparlar cemaatimiz. Filan kadın kocasını çok seviyor efendim. Şöyle şöyle yapıyor. Yataklarını yapıyorlar. Yaparlar. Bunda kınamakta günah oluyor. Haklarıdır. Yaparlar böylece. Ancak bunun dışındaki haller tabi haram oluyor. فَمَنْ اِبْتَغَى فَرَزَالِكَ Kim ki bunun dışında bir yol ararsa, yani bir kişi şehvan duygun tatmin için bunun dışında yol ararsa فَوْلَكُمُ الْعَادُونَ İşte onlar haddi aşan, haddi aşan, yani Allah'ın çizdiği hududu çiğneyen, isyan eden kişilerden böyle buyuruyor. İnsanlık tarihinde her zaman çirkinliği kabul edilen bir suç zinadır cemaatimiz. Eski dönemlerde de, eski çağlarda da, orta çağlarda da, günümüzde de insanlık tarihinde her zaman kabul edilen suç fuhuş zinadır. Bence. Nedir zina? Buyurun aziz cemaatimiz, zina insanı insanlıktan düşürüp hayvanlaştırılan bir fiil işlemdir bakınız. Allah Teala nikah müessesini hayvanlara vermedi. Hayvanlara başı boştur. Onlarda evlenmek, nikah yok hayvanlarda. Öyle görüşürler. Sonuç ne oluyor? Tabii sonuçta şu oluyor. Buyurun bir kedi hamile kalır diğer erkek kedilerden. Sonra o kedi, ana kedi, hamile kalan kedi yavrularını doğurur. Ama baba belli değil. Amca yok, kardeş yok, dede yok, büyük anne yok, akrabalık yok. Ne yapıyor zavallı kedi? Kendi başına gider zavallı, bir yuva bulur kendisine. Orada zavallı inleye inleye doğurur kaç tane yavrusunu. Baba yok ki. Çalışsın getirsin. Zavallı anne kedi gider o hasta haliyle, hamile hale gider zavallı kadın, kedi. Karnını doyurmaya çalışır, gelir yavrularını emzirmeye çalışır az cemaatimiz. İşte bu nikah müessesesiyle ne oluyor? İnsanlar hayvandan ayrılıyorlar. Anne hamile kalıyor, baba belli ama derler. Amca var, hala var, teyze var, dayı var, kardeşler var, yeğenler var, büyükler var, dedeler var, büyük anne babalar var, var da var. Bakın ne oluyor değil mi? İşte bir toplumdaki aile yuvası, akrabalık bağları neden kaynaklanıyor? Nikahdan kaynaklanıyor. Allah korusun eğer bu nikah müessesesi kalksa, eğer kadın erkek gayri meşru ilişkiye giriştiği anda, işte duyuyoruz aziz cemaatimiz, çok çocuklar çöpe atılıyor, çöpe atılıyor böylece. Atılıyor bunlar böylece. Bunun için biz Allah-u Teala bizlere buyuruyor, La takrabu zina innehu kâne fâhişe ve sâisebîle. Allah buyuruyor. Mevla buyuruyor, zinayı yapmayın demiyor Allah Teala bize. Ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Bakınlar. Yani yapmak demek ki bir mümin, Allah bir diğer mümin, inançlı mümin ki mahşerde hesaba çekeceği bilen bir mümin bu işi yapamaz yani demek ki. Yapamaz. Allah Teala buyuruyor, La takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. İnnehu kâne fahişe. O çok çirkin bir fuhşiyattır. Ve sâsebîlâ çok kötü bir yoldur böyle. Uçurumdur o yol, kötü yoldur bence. Peki ne anlama geliyor zinaya yaklaşmayın? Tabii her şeyin bir altyapısı var. Her şeyin bir evveliyatı var. Nedir zinanın altyapısı da? Önce göz ile başlıyor zina azı cemaatimiz. İşte buna Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göz zinası buyuruyor. Bir erkek eğer gözünü dikip de yabancı kadınlara sürekli bakarsa bu ne oluyor? Göz zinası oluyor. Aynı şekilde bir kadın da erkeklere sürekli bakarsa onun hakkında da bu göz zinası oluyor az cemaatimiz. Demek ki öncelikle müminler, Allah'a inananlar öncelikle gözlerini haramdan korumaları gerekiyor gözü. Bakmama gerekiyor. Bir gün sahaben biri Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, bazen elimizde, irademizde olmadan bir kadını görüveririz. Ne olacak? Bu hemen bize haram yazılıyor mu? Peygamber şöyle cevap verdi. İstemeden gördüğün alın affediyor. Ama ikinci tekrar bakarsan o sana yazılıyor buyurdu muhteremler. Demek ki hele günümüzde tabii dışarıda ne kadar sakınsak bu görünebiliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Başımızı çevirmek gerekiyor. Sağa sola elhamdülillah Allah bize bu iradeyi vermiş. Yani başı döndürmek irademize bağlı. Bir de göz kapağını kapamak, o da irademize bağlı. İrademize bağlı. Kişi gereğinde göz kapağını kapayacak, kişi gereğinde başını çevirecek, ondan sakınacak azı cemaatimiz. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kişi Allah'tan korkarak, günahtan sakınma niyetiyle bir haramla karşılaştığı zaman göz kapağını kapayıverse, Allah kulu o anda o kadar bol sevap verir ki, kişi o anda kalbinde iman tadını bulur buyuruyor derler. Bak az cemaatimiz. Yani günümüzde İslam'ı yaşamak gerçekten zor ama sevaplar da aşırı çok sevaplar günümüzde. Çok aşırı sevaplar var bakınız. Demek ki günümüzde bir kişi yola giderken açık saçık birini gördü. Herkeste nefis denen bir duygu vardır muhteremler. Evliya da vardır. Ama evliya bunu engeller. Buna imkan vermez işte. Demek ki bir mümin kişi nefsi istese de içinden bakma isteği gelse de hoşuna gitse de ama Allah bunu haram kılmış diye ya gözünün kapağını kapayıverse, başını çeviriverse o anda o kadar sevap alıyor ki o kişi ömre gidip gelse o sevap alamaz. Bak müteahhitler. O kadar sevap alıyor kişi. Acaba bu göz kapağını kapamak, bakmamak, neden bu kadar Allah katına büyük sevap, faziletli acaba? Çünkü her şey oradan başlayacağız cemaatimiz. Bir insan gözünü sakınmazsa, sürekli bakarsa ne olur? Artık kişinin gönlü oraya meleder, kişideki kötü hisler uyanır. Çünkü şehvet denen duygu aziz cemaatimiz çabuk etkilenir, dış etkilerle etkilenir, genişler bedende. Bedeni kapsar bu. Bu defa ne olur? Kişi onunla konuşmak ister, laf atmak ister, der ki elini dokunmak ister, iş tabi böyle gider. Ama her şeyden başlamak ki gözden başlıyor. Yine geleyim inşallah. Efendim kaçıncısı da bu? Böyle beşincisi olacak mı? Mevla buyuruyor وَالَّذ۪ينَهُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَهْدِهِمْ رَعُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ işte o gerçek müminler. Kimler gerçek müminler? İnşallah sonunda bir toparlayacağım tekrar bunu geçken olduğu için. İşte gerçek müminler لِيَمَانَاتِهِمْ emanetlere وَاَهْدِهِمْ ayetlerine, söz adaklarına raun riayet ederler, onları gözetirler, onlara dikkat ederler. Emanet ve ahit. Emanet bize verilenler, ahitler bizden kaynaklananlar anlamına geliyor. Nedir emanetler? Önce Allah'ın verdiği emanetleri korumak gerekiyor. Bunları yerinde kullanmak gerekiyor. Mesela bir kimse bir arkadaşının taksitini aldı. Bu taksit nerede kullanılır? İnsanca taşıyabilir. Bu kişi aldığı bu emanet taksitin içerisine taş doldurursa, kum doldurursa, çimento taban doldurursa ne olur? Yerinde kullanmadığı için emanete hainlik etmiş oluyor az cemaatimiz. Allah Teala bize elhamdülillah beden vermiş, organ vermiş. İşte biri göz. Emanet bizlere, biz gözü kendimiz yaratmadık. Eğer bizler bu gözü yerinde kullanmazsak, emanete hıyanet olmuş oluyor. Göz nereye bakacak? Göz tabii Kur'an okumak başta az cemaatimiz. Yani Allah kelamını okumak. O Allah'a kelam bakmak gerekiyor. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmese bile, kişi açsa Kur'an-ı Kerim'i de, bu benim Rabbimin kelamı, Rabb-i Alemin kelamı diye bir insan sevgiyle Kur'an-ı Kerim'e baksa, onun da sevabı var. Hem kişinin gözüne faydası var, hem kişinin kalbine, beynine faydası var mı az cemaatimiz? Ya okursa, ona göre artık tabii kıyas ederiz az cemaatimiz. Bunun gibi tabii kulağımızda koruma gerekiyor, emanettir bize kulağımızda. Efendim oturuyor kişi sofranın masanın başına, Allah'ın yarattığı o nimetleri yiyecek, açıyor televizyonu, o pis kanallar, o pis müzikler, o haram ile kulakla onları dinlerken, gözüne bakarken o nimeti yemek, buna tabii insanlığa yani yakışmayan bir durum azı cemaatimiz. Bir de emanet kul tarafından insana verilir. Mesela parası vardır, koyacak yeri yoktur, ya bir yere gidecektir, arkadaşlarına emanet eder. Bunu korumak gerekiyor. Evladını emanet eder, bir yere gider, onu korumak gerekiyor. Bir de söz. Mesela biri bir sırrını söyler, içini açar ama sakın bunu kimseye söylemen der. Bu da emanet, bunu da korumak gerekiyor muhteremler. Peygamber şey buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. Ya Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin bakınız insanlığı terbiyesi ne kadar inceliklere dayanıyor. Hele orta çağ karanlıklarında ki çöl insanının Peygamberimizin terbiye usulüne bakalım. Şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İzâ hadese recülül hadise. Bir kimse diyor sana birisi söylüyor. Sana bir şey söylüyor. Sümme tefete fehi emanettir. Sana bir kişi bir söz söylüyor, hafif sesini kısıyor, sağa sola bakıyor. Acaba kimse görüyor mu diye. Böyle konuşuyor. Bu da emanet mi? Emanettir. Yani ama bunu kimse söyleme diye tembih etmese bile ama o kişinin hareketleri bunu bir fiili gösteriyor. Sesini kısıyor, sağa sola bakıyor, öyle konuşuyor. İnsan bunu başkana söylerse, bu da nedir? Emanete hıyanet aldı cemaatimiz. Günümüzde çok oluyor mesela. Biri gelir mesela bir şey söyler, efendim gider ona kaynasına söyler, kimine söyler, kaynasının geline gelir söyler, efendim komşu komşuya söyler, oğlunu babasına söyler. Nedir bunlar? Hep bu emanete hıyanet aldı cemaatimiz. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, münafıkların alametleri vardır. Hadisin birinde 3, birinde 4 geliyor. Bunların biri nedir? Ve izze tümüne hâne, buyuruyor Peygamber buyuruyor. İşte münafık alameti budur. Bir kimse bir münafıka güvense, itimat etse, mutlaka bu güvencini yerine getirmez, hainlik eder. Bir de ahde vefa. Ahde vefa. Ahit. Buna neye girer? Söz vermiş birine. Mesela ne diyor? İşte ben nasip olsa diyor, yatsın sonra size geleceğim. Veyahut da işte akşamına geleceğim. İşte şu günü geleceğim. Ya da borcu var. Alacaklıya söz veriyor. Ben diyor ayın 15'inde bunu ödeyeceğim diyor. Evet, çek senet yok. Karşı güvenmiş, bunu güvenmiş, veriyor. Ama söz istiyor, ne ödersin bunu? İşte ayın 1'inde ödeyeceğim, ayın efendim 15 ödeyeceğim, ya da şunu şu geleceğim. Eğer mesela ayın 15. günü bunu ödeyeceğim diye söz veren kişi, o gün akşam ezanına kadar bunu yerine getirmezse, ahdine vefa etmiyor. Etmiyor ahdine vefa. Akşamdan okudu mu vakit geçti. O gün 15. günü akşam ezanından sonra gitse bile ondan helallik alması gerekiyor. Ama arkadaş hakkını yaz bana. ben bugün sana bunu vermem gerekiyordu. Bak bir iki saat gecikti diye helak alması gerekiyor adı cemaatimiz. Tabi bir usta sanatkar da bunun gibi. Mesela kişi bir iş yaptıracak. Ne gün geleceksin bana? İşte şu günü geleceğim. Veyahut da işte şu güne kadar bunu tamamlarını yaparım. Söz veriyor. Yapmasa bu da nedir? Sözden durmuyor. Ahdini bozmuş oluyor adı cemaatimiz. Bu da çok oluyor günümüzde. Çok oluyor günümüzde. Bir de adaklar da buna giriyor. Eğer bir kimse bir şeyi adar ise, nedir adak? Adaklar bazen şarta bağlı olur. Mesela işte askerliğimi bitirirsem, okulumu bitirirsem, işte evlenirsem ya da ana baba, işte oğlum askerden gelirse, işte kızım evlenirse ya da hasta bir kişi hakkında iyileşirsem ya da yakınları iyileşirse işte şunu yapacağım diye. Ne yapacağım diye? Dinimizde karşılığı bulunan farz vacip olarak onu. Ne gibi? İşte iki rekat namaz kılacağım, hacca gideceğim, kurban keseceğim, fakire para vereceğim gibi bir şey adarsa o şart yerine gelince mutlaka adağın yapılması da şarttır muhtemelen. Vacip oluyor. Adayan kişi. Hatta şu kadar buna siyamaz diyeyim inşallah. Eğer kurban adanmış ise şart yerine gelince hasta iyileşti şart buysa, hastanın geldi şart buysa hemen kurbanın kesilmesi gerekiyor. Bir de bu adak kurbanını kesen kişi kendi yiyemez. Aile çoluk çocuğu yiyemez. Annesi babası yiyemez. Torunları yiyemez. Yine adak kurbanını zengin de yiyemez. Mutlaka bunu fakire vermesi gerekiyor. Adak kurbanını. Demek ki adak kurbanını kesen kişi kendi yiyemez. Aile çoluk çocuğu yiyemezler. Anne babası yiyemezler. Torunları yiyemezler. Mesela bir erkek adak adadı, adağını kesti. Bu erkeğin annesi, babası bundan yiyemezler. Ama kayınvalidesi, kayınpederi fakir ise onlara bunu verebilir muhtemelen. Bunu verebilir. Kardeşine verebilir fakir ise, amca dayıya bunu verebilir. Eğer adak kurbanını kadın adamışsa, tabii kadının yine annesine babasına veremez bunu. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Mevlam sonunda şöyle buyuruyor şimdi bizlere, bu son emir. Bunlar namazlarını da muhafaza ederler, namazlarını da bunlar korurlar. Bak muhtemelen, Allah buyuruyor, bunlar namazlarını da korurlar. Nedir namazı korumak? Namazın hakkını korurlar. Namazdan bir şeyi çalıp çırpmazlar. Biliyorsunuz hadiste geliyor, en büyük hırsızlık namazdan çalmak. Bakınız, soruyorlar, ya Resulallah, insan nasıl namazından çalar? Hakkını vermez. Rükûna acele yapar, secdeye acele yapar, hakkını vermez, ondan çalmış oluyor muhtemelen. Demek gerçek müminler namazın hakkını verirler, namazı gözetirler. Namazı vaktinde kılarlar, vaktini geçirmezler. Abdestleri, gusülleri yerinde güzel olur. Namazın tadili erkanı ile, kıraati ile, huzu ile namazını kılarlar. وَلَٰئِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ İşte bunlar varislerdir, bunu yapanlar. Neleri yapanlar? Şimdi toplayayım inşallah. Önce tabii iman gerekiyor, inanç gerekiyor. Allah deyince kalbinin ürpermesi gerekir kişinin önce. Allah Rabbül Alemin'dir. Yani adı cemaatimiz, yani bir düşünebilse bu konuyu, bakınız yerler gökler, arş ferş, bütün alemler Allah'ın hayatında yaratılmış. Allah-u Teala'nın denetiminde, onun gözetiminde, onun tasarrufunda yerler gökler. bir tek zerre başıboş değil. Önce Allah'a iman gerekiyor. Ondan sonra Mevlam buyurdu bizlere burada, namazlarını huşu ile kılarlar. Yani kul namaza girince biliyor ki Allah huzurunda. Allah beni görüyor, biliyor. El bağına teslim olmuş. Sonra bunlar laviyattan kaçınırlar Mevlam buyurdu. Namazın dışında da boşuna gevezelik yapmazlar. Günahtan kaçınırlar. Boşuna kaçınırlar. Zekatlarını da hakkıyla verirler. Ve bunlar zinanın her türlüsünden muazzam kaçınırlar. Korkarlar bundan. Ve bunlar emanetleri gözetirler. Ahdini, sözünü yerine getirirler. İşte bunlar varisler. Bunlar varisler. Ellezine bunlar öyle varisler ki yeri sünnel firdevse. Bunlar firdevs cennetinin varisleri, hakiki sahipleri. Firdevs cenneti az cemaatimiz. 8 tane cennet var. En üstte arşın altındaki cennet firdevs cenneti. En güzel cennet böyle. Her şeyi başka. Peygamberimizin makamı da orada bak muhtemelen. Orada makamı da böyle. İşte demek kim ki bu sayılanları yaşarsa dünyada Allah Teala bunlara senet Allah Teala. Allah bunlara söz veriyor. Bunların yerleri firdevs cenneti. Hum fiha halidun. Peki cehenneme kadar kalacak, cennette kalacaklar. Mevla buyuruyor. Hum onlar fiha cennette halidun. Ebedi de kalacaklar. Dünya gibi geçici değil. Nedir değil mi dünya? Dünyada kimse bir halde kalmıyor. Küçükler büyüyor, gençler yaşlanıyor, yaşlar hastalanıp ölüp gidiyorlar. Bir devran bu. Otlar kuruyor, ağaçlar kuruyor, çürüp gidiyorlar. Bu alem böyle bozuntu bir aleme, devran bir alem bu. İşte elhamdülillah bir cennet var muhteremde azı cemaatimiz. Hele hele Firdevs cenneti. En güzel cennet. Onun güzelliğinin biri de Resulullah da orada olacak azı cemaatimiz. Allah'ın sözü cümle inşallah. Lillahi Teala Fatiha.